pani Dalloway, Orlando i Fale. Trzy światy, muzyka z baletu Wolf Works, czyni pracę Wolf i tak jak na scenie, tak i na albumie i tak i na koncercie, kompozycje podzielone są i będą na trzy akty. Jak się można domyśleć, każdy na temat innej powieści Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, Orlando i Waves. Nagranie koncertu Maxa Richtera w najbliższy wtorek, zaproszenia już rozdane, to chyba były ostatnie zaproszenia, które można było rozdać na ten koncert tutaj w Trójce, w sali imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja tego koncertu, oj, będzie wspaniały, 29 kwietnia w liście osobistej Piotra Meca. To jest kolejny koncert świętujący 55-lecie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak już wspominałam wcześniej, muzykę Maxa Richtera można odnaleźć w bardzo wielu filmach i serialach. W sumie w prawie ponad 60. No dobrze, kilka wybranych i myślę bardzo rozpoznawalnych kompozycji w krótkim zestawieniu teraz przed nami. Thank you. Thank you. Waltz with Bashir. Lista utworów na stronie Trójki i na stronie audycji csm.info.pl, bo ta lista długa będzie. Audycja poświęcona muzyce Maxa Richtera byłaby niekompletna bez jeszcze dwóch albumów, a właściwie wielkich projektów. Ale ponieważ ostatnia Ciemna Strona Mocy w całości poświęcona była ośmiopłytowemu albumowi Sleep z 2015 roku, to na pozostałe mi czas do czwartej, czyli najbliższe 11,5 minuty. Zabiorę Państwa w podróż przez 3 z 4 pór roku Antonia Vivaldiego w wersji Maxa Richtera. Thank you. Pięknie dziękuję za ostatnie 2 godziny. To było specjalne wydanie audycji Rozmowy z Dźwiękiem. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska za 5 minut, 4:00.